DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hey, hey, bună seara, party people. Hello, Kissomanilor. Începe o nouă petrecere Kiss Kiss in the Mix, care ține ca în fiecare seară, de luni până în joi, timp de 3 ore, de la 7 la 10, cu voi DJ Young și DJ Jonesy. Am pregătit super hituri mixate, piese pe care voi le cereți, mesaje care vin la 0722206020, dar desigur și comentarii, dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Hey, hey.

ceas cu ceas, pas cu pas, gânduri-mi vin din nou. Nu mă las, știu ce-am tras, știi să faci doar rău. Poți pleca, poți trișa, du-te-n drumul tău. Norocul a fost, de fapt, al meu. Ceas cu ceas, pas cu pas, gânduri-mi vin din nou. Nu mă las, știu ce-am tras, știi să faci doar rău. Poți pleca, poți trișa, du-te-n drumul tău. Norocul a fost, de fapt, al meu. Un proiect nou la Kiss Kiss in a Mix, Moody, ochii care nu se văd, se uită. Și primele mesaje, primele dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Cineva ne spune doar atât, este o vreme super! Salut Kiss FM, vă iubesc, Ana Maria din Boian, ne zice ea. Și Marius din Ogna Mureș, vrea o piesă cu Rino și Silvia. Vine cu siguranță mai încolo, chiar dacă ai plecat. Până una alta, J. Yolo ne pupă, papa, DJ Antoine și Madmar ne zic Bella Vita. Iar apoi ne amintim de mai vechea Emil Lazaria și Caitlin, Tu Amor. Super hituri in the mix, la Kiss Kiss in the Mix. 40 de minute.

que se van. Pero este amor vive, no se va. Pero este amor vive, no se va. Dame tu amor también, quiero tu corazón. Es una adicción, no puedo más. Solo un segundo aquí, no te alejes de mí. Como quisiera que estuvieras aquí para ti. Lazaria și Caitlin, tu amor la Kiss Kiss in the Mix. În 10 minute luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România, pe wall-ul Kiss FM. Știți foarte bine că în fiecare seară apare la un moment dat postarea start de Kiss-uri. Până atunci nu uitați, mâine în miezul zilei, mâine la ora 12, exclusiv pe site-ul kissfm.ro și în premieră în România, lansăm noua piesă Loreen, We Got The Power. Toată lumea mâine în miezul zilei, ochii și urechile ciulite pe site-ul kissfm.ro, lansăm noul single Loreen, We Got The Power. Iar acum in the mix, Voltage, Pic Pic, remixul Jay Murano, avem Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment, Trade Left Bumback și D-Bunge, Oliver Twist. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri.

Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila. Négate y van, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila. Négate y van, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Modo, modo, modo, modo, modo, modo, modo. Sai la casa, San Andreas, Mr. Bone Music, Digimap, Gothic, Miguel Man. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacha. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah. The Business. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Diamonds in the sky, if you feel the vibe. kiss.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Mix cu pași repede se apropie din nou weekendul, iar în weekend super petreceri Kiss FM. Avem vineri noapte partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în club Mozart din Târgu Jiu și tot cu ei vă întâlniți sâmbătă noapte în club After Eight din Cluj-Napoca, de unde transmit live pe Kiss FM începând cu miezul nopții partidul. Cu ei vor fi acolo și DJ Jonesy și Aner. Pe 8 fix avem Antonia, Marabu, Jay Murano Remix la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Hey, hello, hello, party people, bun găsit! Începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix împreună cu voi la butoane DJ Young și DJ Jonesy. Ora începe cu Marabu, Antonia, Jay Murano Edit, Boston și Baby Bash, Love is in the Air, iar apoi Don Omar și Lucenzo, Danza Guduro! Pentru că e vară în toată regula! Și nu uitați, mâine, în miezul zilei, la ora 12, exclusiv pe site-ul kissfm.ro și în premieră națională în România, lansăm oficial noul single, Lauryn, We Got The Power, exclusiv pe kissfm.ro. Mâine, la ora 12, lansare oficială, noua piesă, Lauryn. La Kiss, asculți doar hituri.

de vara trebuie neapărat să ascultăm Dansa cu Duro. Este un fel de imn al tuturor verilor de când a apărut piesa și ne place să o auzim la fiecare Summer Kiss. Mai departe la Kiss Kiss in a Mix, mixăm Adrian Sână, arde ceva apropo de piesele legate de fierbințeala verii, nu? DJ Antoine și Timati împreună cu Kalina, Welcome to Saint-Tropez. Și un alt sound de vară în piesa Saxo Love, semnată DJ-ul portughez Kuros Tasmini împreună cu Aisa. Cu alte cuvinte, continuăm super petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Saint-Tropez. Dance, dance like it's the last night of your life. Don't get you right.

ascultați Vini împreună cu Aisa, Saxo Love, I'm What You Want, la Kiss Kiss in the Mix. Andrei din Craiova îi dorește iubitei sale, la mulți ani Elena, te iubesc foarte mult. Și de la Bia din Târgu Jiu pentru iubitul ei Costeluș, te iubesc enorm, la mulți ani dragul meu. Aș dori și o piesă pentru el, Ina și Carlos Dreams. Vine chiar acum piesa, remixul Jay Murano, mixăm apoi Asafa Vidan One Day, dar și o piesă mai veche, Rise Up de la Yves Laroc. Continuăm mixul cu voi, DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. No more.

dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Kiss in the Mix. Puțin mai încolo ne pregătim din nou să luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Iar pe site-ul kissfm.ro găsiți deja articolul referitor la lansarea noului single Lorin, mâine în miezul zilei pe kissfm.ro, exclusiv și în premieră în România, noua piesă Lorin, We Got The Power. Mai departe in the mix, Elena Gheorghe, Echo, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Înapoi la hiturile mixate cu Kisomani, care ne dau pe spate, și cu Elena Gheorghe, Echo, remixul Jay Murano, Cabron, WhatsApp și Ioni. Iarna pe val, iar ora se va încheia cu ABCD, final de război. In the mix cu voi, DJ Young și John C. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. N-aștept sezonul estival, yeah, ah, yeah, ah. Eu și iarna sunt pe val, yeah, ah. N-aștept sezonul estival, yeah, ah. Că eu și iarna sunt pe val.

război și final de oră la Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe vine piesa Non House. Un mesaj din partea Ramonei pentru cea mai bună prietenă Elena. Te iubesc foarte mult și îți doresc la mulți ani să fii fericită. Și de la Nicușor Constantin pentru toată gașca nebună. De ziua mea fac cinste, așa încât pregătiți-vă de când vă doreați să auziți asta. Cum ziceam pe nou fix, piesa Non House și apoi avem o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate. DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. Nou fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Iar de acum încolo, nu oricum, ci cu o oră întreagă, fără reclame. Ora care începe cu Smiley și Alex, dincolo de cuvinte, iese nouă de la Tom Boxer și Morena, Summertime. Iar apoi mai vechea Shining Heart, Laurențiu Duță și Andreea Bănică. Toate sunt mixate, toate sunt in the mix, iar printre ele avem și dedichisurile voastre care vin la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/KissFM România. La Kiss, asculți doar hituri! Dincolo de cuvinte, dincolo de cuvinte.

gotta go, I just told you, girl, get closer, girl, bend over, girl. And I love it when you wanna start winding around. I love it when you wanna say, ride me now. See, I love it when you wanna start winding around. And I love it when you wanna say, time it down. Un mesaj pentru Paula din Crevedia, la mulți ani, să fii fericită, te iubim foarte mult, ai tăi prieteni buni, Nicu, Dia, Lanternă și Remus. Și de la Andreea din Râmnicu Vâlcea, pentru tatăl ei, la mulți ani să fii iubit și să asculti în fiecare seară Kiss FM. Ți-am spus că asculti numai muzică bună aici. Cu alte cuvinte, asculti doar hituri. J. Yolo, Te pup, papa, Fady și Lazy J, imediat Laugh Till You Cry. Iar apoi DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, asculti doar hituri. Te pup, papa,

DJ Rino și Silvia și un remix DJ Bone. Mixăm mai departe piesă nouă, LLP, împreună cu Bessa. Se numește Burning, Lucky Man Project Pumpin'. Avem și $20 in my pocket, Macklemore cu Ryan Lewis. Iar apoi Maroon 5, One More Night. In the mix, DJ Young și John C. Asculți doar hituri. Keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping all night.

la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm să accesați și podcastul emisiunii, locul în care găsiți toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Aveți lista întreagă cu varianta de play sau download. Le ascultați în timp real sau le downloadați. Pentru asta e foarte simplu, accesați www.kissfm.ro/kkm. In the Mix, Mateo, amândoi, Xonia, piesă nouă, Ping Pong și ora se încheie cu The Script și Will.i.am Hall of Fame. La Kiss FM asculți doar hituri. Toate, hai că

hitul zilei la ora 12 pe site-ul kissfm.ro. Se lansează exclusiv și în premieră națională noua piesă Loreen, We Got The Power. Așa încât mâine ochii și urechile ciulite pe site-ul kissfm.ro. Desigur o să ascultăm și pe radio pe Kiss FM, exclusiv și în premieră în România. Mâine, în miezul zilei, noua piesă Loreen, We Got The Power. O seară bestială mai departe, rămâneți pe Kiss FM, asculți doar hituri.